يتمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى فما كنا ظالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا مؤذن حضرات اللہ تبارک و تعالی اساں تے ان وجود دی دولت سان بعد انسانیت جو لباس عطا فرمایا اسلام سان عزت ملی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین اسان کے رسول کرے نو جڑا تا سوال تقریبا رسول جو گزرے آئے رب تبارک و تعالی اسان جو حکم یہ انعام کرو جو خاتم النبیین سید المرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت اسان کے بنائی ان سے اسان کو اللہ جو احسان من گھرجے ہاں شکر کرنا گھرجے سب جو الحمدللہ مؤذرین حضرات اسلام میں اساں تے جے حق رسل آئیں ان حق میں مجھا ایک حق اللہ تعالیٰ جی آئے تا اساں اللہ جی عبادت کروں ان اساں تے شریک نہ کریں ولی اللہ تبارک و تعالیٰ پان تے ایک حق اساں انسان ذات آج جن جو رکھو آئے تا اساں کے جہنم کا بجائے جنت مل جائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اساں پانچ مالک اساں سواگے جو آگے نہ جھکوں رب تبارک و تعالیٰ اساں کے جنت میں رسائے مومن کی زندگی دنیا کے اندر ہے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ جو رضا لائے ہجن کتے ایمان اللہ جو رضا آئے عمل صالح اللہ جو رضا آئے اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے مضبوطی دیو لقد خلقنا الانسان في كبد یاد رکھن سکے کہ انسان ہمیشہ تکلیف میں آئے انہوں نے مسلمان کی یاد کہ عام انسانیت تو تکلیف میں آئے جو تو احساس اور دل تکلیف حیوان میں اتنی تکلیف کان ہے چکان تو انہوں نے احساس گھٹا انہوں نے عقل گھٹا انسان کے اللہ تبارک تعالیٰ عقل عطا فرمائے حیوان کا الگ ہو حیوان میں وہم ہو انسانن میں عقل آئے تاں کرے حیوانن میں طبیعت حاکم بنی انسان میں شریعت حاکم تھی پئی حیوان اور انسان میں ایو فرق آئے تو حیوان تہجے طبیعت پٹان دے ہلدو ان انسان شریعت مطابق ہلدو ہی فرق آئے انسان اور حیوان میں مثال طور حیوان سے کہا جو کہ چاول گاہ کھائیں گا انہوں کے گوشت ڈیندا تو نہ کھائیں گا پر سین سے جیکر گاہ ڈبو تو نہ کھائیں گے وہ گوشت کھائیں گے یا انہوں نے طبیعت کی حکومت ہے انہوں نے وجود رکھے اللہ تعالیٰ انہوں نے کیوں پیدا کرے مگر انسان میں یہ کون ہے رب تبارک و تعالیٰ عقل عطا فرمائے انسان کرے انہیں عقل کی شریعت نازل کریں وہ شریعت جو کہ ظاہر میں تو حلال حرام نظر نہیں دی جدا جدا مگر شریعت جو حکم بموجب ہے حلال حرام پہ ان دسوں میں ہی نہ تو ہوں حیوانیت کے لحاظ کا انہوں نے علت اور مدس کا علی کو نہیں جانور ہیں کھیلوں کے وار میں رہے تو ان کا سجے وار کی بکری سائیں کے چند ایسے طرح سا جانور اترو یہ جانور سے گاہ کھائیں گے دیکھے ان سے ٹکر ہوں گی تو یہ گاہ کھائیں انہوں نے کہا یہ احساس تو نہیں کہاں وقت بے احساس تو نہیں تو کوئی جانور ہر بڑے ظلم کے بس یہ جانور جو کم باتے بڑھنے حلال حرام جو سوال آئے کو نکے رب تبارک و تعالی انسان کے اشرف المخلوقات عظیم ترین مخلوق بنائے اتنی قدر جو ان کی عزت جو نشان بدل گیا ہے اساں جو سامنے ایک قرآن پاک میں یا ایھا الانسان یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اہل طرح جا کتاب ہے سب اللہ تعالی انسان کے کیا آئے سمجھ میں آئے تو اللہ جو مخاطب انسانی کی طریقے عزت بادشاہ جو کہتا روبر گالا ہے یا ان کے ساتھ کر کے جب آئے سمجھ میں آئے تو یہ ایک مقام مرتبہ والا ہے جو بات کا ان کو لگا ہے تو اللہ کا کمال حاکم نہ ہے ساری کائنات جو مالک ہے خالق ہے یا نہ ہے تو انسان تھا تو وہ انسان ہی عزت والا ہے قران پاک کی انسانی ہے اساں جی عزت دی اجو طرح انبیاء کرام جو وجود انسان ذات میں رب تعالی رکھو ہے وانا نے لگی تو نہیں پتھر میں کونی مرن میں کونی سجا چند ستارن میں کونی اللہ جیدی مخلوق نبوت جو ہو جو تھا خالی پر اللہ تعالی انسان میں نبوت جو ہو جو عطا فرمائے ہو وہ اترو بلکہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی سید الاولین والآخرین یہ ہو جو انسان ذات میں جان یہ انسان کی عظمت نبوت جو ہو جو انسان کی عظمت قرآن کی وجود انسان کی عزت کرتے والا الحمدللہ قرآن پاک انسان کی زندگی کے سمارے درست کے یہ ہے دنیا میں ان کے خوش رکھے ہوتی آخرت میں بھی خوش رکھے قرآن پاک سنتا ہے کہ انسان کی قبر میں انسان کی حشر میں انسان کی آخرت کے سارے عمر میں تازگی عزت بھلائی تو آنے ہی یاد رکھنا کھپے سبن مخلوقات ماں جو انسان بیٹی مخلوق آئے مگر انسان سے اللہ تعالیٰ دائم بقا عطا فرمائے دائم البقا ہے انسان پیدا تھی دائم البقا ہے آئے حادث نو پیدا چل پر رہن تو ہمیشہ ان کے سبب یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ پہنچے الطاف نعمتن عنایتن جو ہکڑو بھنڈار کہ مخلوق تے پالوت کرے اور ہم مخلوق کے سارے کائنات میں بھی نظر نہ آئے ہاں جو انسان کے آخر پیدا کی ہے ایسا دست نعمت جو بھنڈار کھاؤ ہم قرآن پاک وجود کے لحاظ تھا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے لحاظ کا ہے قرآن پاک خلق الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان رحمت بارے قرآن کی تعلیم مقرر کر قرآن کی تعلیم نہیں مگر قرآن کی تعلیم بچانا کہ وہ کون خلق الانسان کو انسان کے بڑا کیوں علمہ البیان قرآن کے پڑھی بیان کرے دن جو بدھانے کی طاقت یہ اللہ تعالیٰ انسان کے عطا فرمائی یہ تو قرآن بھی پڑھنا تو جانور تو بدھنا اللہ تعالیٰ تو فرمائے یا جبال ارض بھی ماں ہوں وطائی داؤد علیہ السلام بھی بھدور پڑھے جبلن کے حکم کی تو تہاں بھی مائل تھے پکھن کے دن تہاں بھی بدھو حدیث پاک میں جیسے تو داؤد علیہ السلام کے زبور پڑھن دو تو پکھو بلا کر گئے نا پر بیان کی طاقت اللہ تعالیٰ بڑی انسان کی ہے قرآن بدھن کے لائے تو سب سے بدھو مگر بیان کی طاقت انسان کی قرآن بدھن کے لائے تہر سے بدھو مگر تعلیم قرآن کی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے ہے عمل کی طاقت انسان کے لیے یہ تو سمجھ بھی قرآن بدھن ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نہنانا مشہور ہے اج جو ان کی جائے تھے سمجھ بھی چلا روایت کیا کہ تو حدیث صاحب کے اندر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن ان میں سانپ بھی ہوئی جو تک ہوتے ہیں کدری جو قرآن شریف پڑھنا ہوا ہاں ہاں جس بیان پر منگا ہوا صحابہ کرام سے تعلیم لینا ہوا جن نے دی ہوئی خطبہ پڑھنا ہوا مسجد نبوی میں کھجیے جو سمبھو ہے ایکڑو کیونکہ چھت پر ممبر بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلا کا کھجے وہ جب ممبر پہ ہے شاید آواز اچانک لگو یہ داسی آواز کندی آ کیوں کیوں کندی آ تو جو غور کرے ڈسن تو کھجیے جو سمبھ میں جو آواز کے نکلے رونا جو آواز آخر صاحب حیران کیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ تھا دیکھو تو سمبھ میں جو رونا جو آواز سوچے پاں اچھی بھی تھا ان سے بھاتر پاتا ہوں تو تین سن کا بھرے بس تین جو میں مبارک پر چاہ دو آنے کو بس کر لو آپ بھار گود نہیں کی قرآن بھی بھن کے لائے تو حجر شجر بھی تیارا پر قرآن بیان انسان کر دو فرما سے اللہ مغل بیان کہہ کرے سب کے والحمدللہ اگر قرآن پاک بھی دھن بدھائیں اور اسے عمل کرو اسا انسان جو کم آئے جنت اللہ تعالیٰ حیران اللہ قرآن ملک لہا ملکوت کے لیے مقدس مخلوق نورانی کے دار پاک مخلوق فرمائے وقت سما وحقها انت اتتا آسمان کے تو چیخ تک کرے حق سمجھو چیخے مان سجر الا وعلیہ ملک ساجد فرمایا تو جن آسمان کی کام ہے معراج کے رات میں ساجد ہیں جن آسمان کی کام ہے سب ملک سجد میں جائیں آسمان عبادت کی حلے کی ذکر بھلے کو سجد بھلے کو تاریخ بھلے کی پر آیا کا بھی جال ہوئی جو کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہوئی ان حد تے کابی مخلوق پہنچی نہ سی ملائک ان سگرن تے نہ ہم سب جو ہم تو کر مقدس رکھا ایسا تصدیق کرنا سے تاریخ کرنا سے آدم سے پیدا کرنے لے ہو بنا اللہ تعالی فرمائے نہیں عالم مالا تعالی نے ما جانا تو کہاں سے خبر نہ ہے ما جانا تو کہاں سے خبر نہ ہے فرمائے منا یہ ہے تو مجھے روایت دار جو ما پا جو حکمت سان کے پیدا تو کرنا هذه هي الآية تمام في أسماء تسبيح كذا وأسماء تعريف كذا نحن نسبح بحمده ونقدس لك الله تعالى فرمى إني عالم ما لا تعلمون إيه كم ما جانته كم جو كم تعريف كذا كم تسبيح كذا كم جو كم شطب تسبيح بمهي تعريف بمهي كذا بما رأيها ما نعام ترى سنجني نسوكي نقو ملكم سي الآية سنجني آئي آخر جدي مراجة جرات في حضور الله صلى الله عليه وسلم جنه نالين شريف سان عرش عظیم جو مٹھا سطح تے قدم رکھی رونق افروز تھیا اتے اللہ تعالیٰ فرمایو مجد یا بگی ان زبان آہے دی کائنات تجھے قدمن میں دی شان ہو دی عزت پر آج مجھے انہی مقام تے من تعریف کر سوتے انہی مقام تے اتے دی ایڈی عظمت بچی تو بری تعریف کہیں بانا پسا نہ کئی انہی مقام صرف تو کھی ملے سارے تے جو جواب دینا ہوں سو اوہ جواب آجے کہ اللہ سے چسند آئے وار لا اوسی جنان علیکہ انتا کما حسنہ تعالیٰ نفس اللہ جی کا تو پہنجی پانا تعریف کیا ہوا ما تو نفس کرے چاہے تو تو ازلوی تو ابدی تو دہری تو سرمدی تو دہنی تو جو دوام تو جو سرمد تو جو ازل تو جو تعریف تو جو وجود انہیں سے تو پہنجی پانا سو جانے جنہ سا جو تو تعریف انتا آئے وائے ایسا تو تنجی مخلوق تو تنجی پیدا سے رہو تو ہمارے تعریف جنہی کئی تھے اور یہ دوسری تعریف کریں جو اس سے انہیں اسے تو پر مخلوق کا جو خالق ہے پہتے نہ سوکو اسا کیا تعریف کریں اسا تو آج جائیں اللہ فرمایتا ہے یہاں مار سکتا یہاں مجھے تعریف آئے یہاں تو تعریف کئی بھی کیوں گئی ہوا ہے اللہ تعالیٰ جی حکرائی ہوا ہے نبی جو مقام ہوا ہے قرآن جو وجود اللہ تعالیٰ جو فرمائے کعبت اللہ ہے کیسا مخابت للناس بنائے ہو ساری دنیا کی مرجع کیسے اینما سبل تولو فسیح فسم وجہ اللہ اینما کن تم فولو حبی ہو تم اللہ تعالیٰ جو فرمائے تو جاتے ہو جو تو ہم مو انہیں تاگی بھی کرے کعبت اللہ جو مرکل دیا تھا سانکہ نصیب قرآن شریف جو کتاب ہو جانا تیوہ سانکہ نصیب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جی نبوت ہے خاتمیت ایسا کی نزید اللہ تبارک و تعالی جی حیث کرائی لہدہ اللہ شروعی شریک اللہ جی حکومت ایسا کی نزید یہ اللہ تعالی ایسا کی مطمئن آیت کی من یہ انسان ذات جو تقدس پہتائی ہے بلندی یہ کہا مخلوق اپنی کے سے نہیں ملی ملکوت سے نہیں ملی حیوانات سے نہیں ملی جواہرات سے نہیں ملی سے یہ چند ستاروں سے نہیں ملی ہوا بائے پانی سے نہیں ملی اللہ تعالیٰ یہ آسان کہتا فرمائی تاکہ آسان انسان پر مقام مرتب ہو جائیں رب جی فرما برداری کے لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اگر رسول آئین نبی اگر نبی آئین بس اتنی گال ہے کہ نہ رسول ان کے لئے نبی ان سے وہ ہے خاتم الانبیاء سید المرسلین سبن نبی جو بیان ان کا بعد کوئی نبی نہیں جو نبی ان کا تو نبی آیا پر اسا جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ور نبی قیامت میں نہیں جو ہے اے اس طرح سا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن سردار نبی ان جا خود نبی سردار نہ ہو پر ہی سوا لکھ نبی ان جو سردار رب تبارک و تعالی نبی تو اچھا سے کہا فرمائی ہے یہ تعلیم اسا کے دینی ہم تعلیم جو ہے پاک فرمائیں کہ حدیث پاک میں اثر یہ آئے کہ جس ٹائم دنیا میں اللہ جنا لے چون والا ہوں گے کہ تے قیامت قائم نہ تھی یہ سے قران پاک کی تعلیم ہوں گی کہ تے قیامت قائم نہ تھی قران میں بھی جیسے ایسا کہاوت موجود ہے کہ تے قیامت قائم نہ تھی دنیا میں قران پڑھو پڑھائے ونے تو ایمان مطلب سمجھایا جن تھا ان کے احکام پہ عمل کرے ونے تو اللہ کے ذکر عبادت کی تھی یہ سمجھو تو یہ مخلوق ہے یہ مخلوق ہے جن دنیا سے احسان کرو دنیا سے احسان ہوا ہے جو قیامت جو ہاتھ سے یہ جلال اللہ تعالیٰ تو فرمائے اذا زلزل تلا جسل والہا زمین سے اڑے گھوڑے ہی جو جو ہی پانا آتے بھی گھوڑے ہی جو میں نے فرمائے اللہ تعالیٰ کہ شمس کو برک سید گھنور سے جو اذن لوگی منکذرت سے ستارہ میرا پیدا اذن وہ ہوں جو سرات سے جانور سب گد جیندا ماں ہوں جانور گد جیتے جیندا لبھا وتے جڑ کے دسا دی اذن بہار سجرت سمور سجا بر کی گوندا جیندا مکان اے ہاتھ سے کہ دنیا نے کرو پر جائے جی قران پاک کا قران پاک کا پڑھن دل سے نندڑا نندڑا تال گلیل میں اے اللہ کے ذکر کرنے والا بھونج نہ منائی میں دھوپ رن رہا ہے یہ قیامت کے حق میں تیرن تزور دین کی دان کرو جو کرے یہ مہدن تو قیامت کرو تو قائم سے ماں کیوں رہا دنیا سے جو کرنے کے انسان آئے تخور کم من تعلم القرآن و اللہ کو جو آئے یہ کہ ہوای جہاد ہو دار انسان جو کہ زمین میں سراج کر دیکھ پیٹرول آئیں سلزات ہیں جواہرات کا دھن تھا جو کہ سمودن میں مانگا بچہ مارن تھا ماں جی ہدایات کے فراہم کن تھا جو کہ اگر کلچر وارا انن جا جسما جن سے جوڑے ہوئے وزارا کن تھا جو کہ پان جا دین بائے ہم تقسیم آپ پاسی جی کن تھا جو کہ موٹر ہلائے سفرم کے آسان بنائن تھا رسائل رسائل جو انتظام کن تھا تاں کے اجیئے محسن نظر کن تھا پر یہ سب تنہی آئے جنہیں زمین دین آئے آسمان دین آئے چیز دین آئے چند دین آئے ہوا دین آئے باہ دین آئے پانی دین آئے مٹی دین آئے تب ان سے حکم ہلے پر جو انہیں نے گربڑا تھی رہے تکو کہو جہاز ہلگو جب سمور جو سمیتی تھی رہے کہو جہاز ہلگو ہوا میں جب سج دے دور تھی رہے کہو جہاں غلط و زمین تے جہاں بہت رہا تھا زمین تے اگر زلزل اکلار جو زلزان حاجم زمین دھوڑے میں اچھی رہنی کہاں کہ سمجھے لیتے تو کہ دنیا کے نظام در برہم درہم تو کہ دنیا جاہے فنہ کا نہیں گا تو یہ محسن کے بات نہیں کہ قال اللہ قال رسول چوارا محسن ہے بادشاہ محسن کونن وزیر محسن کونن انجنیر محسن کونن فنہ والا محسن کونن ڈاکٹر احسان کا دبان انسان کا دبان یہ سوچے کہ الف با تا تھا پرمائن دل قرآن کی بندی یا سمجھے لیائی کنی میں آئی سلات پر رسول انہیں سب ہوتے انہیں جو مرہون منت ہو جاؤں سکے یاد رکھو جو کر رہے تمہاں انہیں بچن تے اے ہم جے تعلیم تے اج تہاں جے کر رہے ہم جے مفا قربان نہ کیا پیسے نہ خرچ کروا تو یہ تہاں کے لوٹ خصوص چیز جو پرانی نسل خدمت نہ کئی اج تہاں جے مفا لوٹے رہا چیز اچھا آئیں ہر قسم جا دکان لوٹی جا کھولیا سن اج جے کر تہاں جاگیے تہاں جے بچن تے دین جی تعلیم تے خرچ نہ کرو اے انہاں جا حق جے کہ تہاں جے مال میں ہیں وہ تہاں ادا نہ کرو تو سبحانے تہاں جے ایندر نسل انیا بھی تباہی تھی یہ حق ادا کرنا تھا کہ جن میں تو کورت میں ہندو تو روپے کے سوا ورک میں اپلن دو کم کرائیں دو کہتا مورے کہاں تو صحیح ہزاروں سے سوا نمی لگی سنگ جے کرے جنگ میں نکرن دو تو کہاں بدا مونی اسا پانجا بڑا بڑا اسا سا تھوڑا ہے جی نکرن دو گھرن میں رہن دو تو اور تم مانو کنی ہندا جنگ میں مکے گئن دا یہ سب کرے ہیں کہ تو ہاں یہ اگلی نسل انہیں بچن کے دین جی کال مطا خرچ نہ کروا کھانے جے کرے تو آئے جائے بڑا تو نورن دو سات تبرو یار لبھا سمری کہاں سا بھی آگے تھی اب کے نسل سا بھی آگے تھی سنگ کرے وزنوں جے کرے پاس بچانا تو قرآن میں خدمت کرے قرآن پاک بنا کی خدمت سے قرآن پاک بنا سے انسانیت سے کاری انسانیت سے کاری یا تو قرآن آئے اسے انسانیت آئے یا تو قرآن پاک کا عمل آئے اسے انسانیت آئے یا تو قرآن پاک کا عمل نہ ہے نہ کہ انجیل آئے انسانیت کا نہیں یورپ کے اندر کہاں جاتے دسو انہوں نے گھر خبر جو کی ہتھی ہتھی عورت جو پچھو پنجی ہمانو نہ ہوں گا تو چھا ہکڑو ہکڑو عمر جو پنجی ہن کتن جے کوئی انہوں نے پھر دو ہو تو پوچھا پنجی ہن جو پنجی ہن سا جے کنے تاہاں ضرب کر دو اترو وڈے جو آپ ہی ہو تو ہاں جو اترو یورپ جو خاندان تھا ان کتن تھا اترا خاندان تھا کام پہ آنے میں آلا تبارک و تعالی غیوہ رب تبارک و تعالی جو پہنجو سجدو اسا کو وصول کروا پنجو سبوت اسا وٹ ہی آئے تے جو ہتے مرد کے سن تے عورت جے وفادار ہو گیا تے تو ہن سارا رب جو ہوا جے کرے نہ تے وہ چھڑے دے دے لائے کر گیا اللہ تعالی تو فرمائے تو نام مجھے سجدہ تو نہ تے رب تعالی تو فرمائے ایسا بھی کو مبدلائیں گا سی ایسی کو مان گا سی جکا سملا یکم امسالکم تہا جارا نکھیں گا یستبد القوم غیرکم سملا سب یکم امسالکم تک ایسی کو مان گا سی جکا غری کو تہا مگر نکھیں گی وہ مجھے فرما بردار سن گی جو مانو کے سندر گھراری وفادار نکھیں گیا این کو اللہ تک اوہ مرد وہ پانے غصے میں کی کاور جی کیونکہ چلا کرے جان کرائے مرد جو پانے گھر بائیں گا رب تو فرمائے تو کہا مجھے عبادت نہ کر دو مجھے فرما بردار نہ کر دو یہ کہا کہ کبھی مرد ایسی کو مانو جسے کا فرما بردار کریں خدا اساں کے پنج غیرت نمونو ایک انسان کے پنج گھر میں کر دینو ائے جلدی کرے کمال ہو جی اور سب دنیا میں تنگ ہو جی پر مرد سن کر ا گیا تو وفادار ہو جے تو وہ اکیلے کم دیا بیچارا اے جن سے مرد سن وفادار ہے بیا دی سب کم سے شادی کرے پر واند کہے جو وقت میں عمر سوال ہو تو بے دل آسان تو کرے یہ کتنے تو تم سب سے جو شریک ہے بالکل کمیاں اہل کرا سا جو رب تبارک و تعالی کی عبادت بھی کرے ہائے مانو سن تو ہے پر کہیں کہ اللہ کا سبا کو دے دیا تو سر جھکائے تو یہ حکم نہیں اور دے رہا رب تبارک و تعالی اساں کی اچھا جی غیرت سے پنج غیرت مثال دینوا یہ اوجے سے فرمان کا ان بری الا غیرت صاحب ذكر الفاظ الغيرة لا غير منه والله أغير مني لذلك حرم الفوائح الله تبارك وتعالى بفكر غيرة فاعد بغيرة لسو ما إن كان يغير الله تبارك وتعالى بديت غير زي جهاي جي كمن في حرام ترسلوا مطلب كان إنسان جوا ذكر إنه في حلقة مانو تبتع واحد جي كنه مكني دعوة الله جوا هاي دعوة هاي قرآن جوا قرآن جوا تقاها في ماس إجمالا مدعيو كهن تقرو هي قرآن جوا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ تورات شریف کی آیت تو پڑھنے نہیں سمجھا دو ماں غصے میں بھر گیا ابو بکر صدیق عرض کرے سکلت قوم گیا عمر تو ماں کے طرح جو کہ روئے ہائے تو مول ہو جائے تو بہتر ہی زندگی تھا یہ نبی سے انکار کیا ہے انا دے چہرے مت کر جیسے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن میں غصے جا اثر نظر آیا کہ اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول اللہ جی تنا تو تھا اللہ دے کاوڑ رسول دے کاوڑ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے دو اعوذ بالله دی دی تنا اب دی آرام نے کیا وہ تو درد تھا یہ کہیں بار کو لے فرمایا کہ عمر لیکن خود موسی دی روح دیا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لو كان موسى حيا لما وسعه الا ابتدائي يقول موسى عليه السلام خود زندہ ہو جاتا بھی منجو تابے داری کا سامان کے گنجائے کے لئے نماز پڑھیا تو منجو قرآن پڑھیا نماز نہیں سکھا رہا تو قرآن سکھا رہا وائد کر رہا تو قرآن سا وائد کر رہا حکم علایا تو قرآن میں حکم علایا تو منجو آلے تو چورات پڑھی ہی قرآن جو حقا جو انہوں قرآن کے پڑھ جے سکھ جے سکھا رہا جے انہوں جو حکم تیار جے وہ تو سید عمر فاروق جو ایسے افتر وہ پڑھی نہ سکھ جو موسیٰ علیہ السلام جو شخصیت نبی جیسے تورات نازل سے تورات کے عمل نسو کر سکے قرآن کا بات ایسا کیا تھی نہیں جو قرآن کے چلے اے تو بری قرآن پاک کے چلے بین سے ان کے پڑھوں بین جا علم حاصل کریوں سالو ہار کے تو زور دنو سادر خان کے تو زور دنو سا ساتھی اتھایا تو زور دنو سا پتھر مگن کرنا تو زور دنو سا یہ کم کہیں آئینی کے تاہاں فرن تھا علم تو سنجھو علم تو انہیں کتے دعا ہے جن اللہ جی معرفت اللہ جی رسول جی معرفت آئے صحیح مانا میں انہوں تابع داری جی خبر پڑی انہوں فنن میں کوئی علم جی خبر آئے انجینئری یہ کہہ وہاں تھا سوٹ آئے ہو تو تہاں ساتھی خلم سے کیا یہ کہہ جائن تھا کر آئے ہو تو تہاں راج کی سے کیا یہ کہہ تہاں لوہ جا کم تھا کرو تو لوہار کی سے کیا یہ کہہ تہاں دھواؤں تھا کرو تو تہاں کردہ سے کیا انہیں کی علم کیا سے انہوں تک وہ نہیں ہے انہوں تک وہ جانوار کی رہا ہے جانوار کے سورا کھا کھوٹے پہلے دیگر کو نائے بہرحال علم ہی قرآن جوا اللہ تعالیٰ قرآن نازل کیوا فرمائے چاہتے علم اصلاح قرآن نازل کیوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان مسلمان و قرآن جو حفظی ہوا تو قرآن پر ہوں قرآن اصلاح سویس کیوں کو نکلے انہوں قرآن جو مقابل میں اسی جائے لگا پر انکارا قرآن شریف میں مہارت حاصل کرنا کا سوال کہ یہ پاس میں سب سے یہ قرآن سا شرک اللہ آج اسے کمہ تہاں کے بدھائے یہ قرآن آج شرک کعبت اللہ آج شرک کیا ہے کعبت اللہ آج شرک ہے تواف کبھا دنیا میں کسے تواف نہ کبھو کیا ہی شرک کعبت اللہ آج رمکر جماز پر دیا یہ پاس میں رمکر سجد جنائی شرک کعبت اللہ شریف دعا آج مطا غلاف چار دعا بے اند غلاف چاری کعبے جے عزت میں شرک اور اس طرح ذکر ہے کعبت اللہ شریف یہ پاسے دھور کاہے بنی باہن کتے بنی قربان کر دیا اللہ تعالیٰ فرمائے شریف آبا جبت جنوب ہوا طواف واسے ملخان اول موتر جنہ جو جانور تھا کنی کعبت اللہ کے برسا حرم شریف میں یہ کہہ رہا ہو تو تو انہیں کعبتن سے دکھا رہا ہو سائلن سے دکھا رہا ہو ہاں سائلن سے حدیاء کرو پاہ دکھاؤ یہ سورا تو ہتا جانور واسے نکالی وقت ہو ہاں جگہ کعبت اللہ کا صاحبی پاسے بھی دھورا نبا وہ کعبی دے عزت میں شرک کعبی دے چین کس من اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ اساں کے من شرک سے بچائے اللہ جی ہے کرائے لے عبادت میں شرک قرآن پاک کے تعلیم میں شرک کعبت اللہ جی عظمت میں شرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شرک اور فرمائے تھا انا اخر الانبياء انا خاتم الانبياء اللہ تعالی تو فرمائے والا کہ رسول اللہ کا خاتم النبی اللہ جو رسول ان سباد کوئی نبی نہیں دو فان فرمائے تھا تو سباد کوئی نبی نہیں دو لیکن تو نبوت منے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسالت میں شرک کی فرمائے تھا کہ انا مصر کا ایندا سنا کہ نیم بازی سنا سن کذاب دجال كل من جد نروا الا انه لا نبی بازی فرمائے تھا جو سباد پوری پورا دجال ایندا ہر ایک کا ایمان نبی مان نبی فرمایا کہ جو سباد کوئی نبی نہ ہے تو جن یہ سب گزر لینا کو ایک کٹری نہ کے سب دو کہ وہ کی دو کہ میں خود خدا آیا انہوں جو دجال اکبر بڑو دجال موجود سے فرمایا کہ نبی ان دجال تھا دجال اطلاع دے نو دجال فرما تھا کہ بدی کے اطلاع دیا تو صحیح ہے کہ سلطان ہوں جو ان جن نے سے کفر دے چل ہوں جو سارے ملک دے اندر گھم جو دین سے دولت کو کے کہ جو ہوں جو ہوا با پانی کے قبض ہوں جو یہ سب چیز ہے جو کہ جو ارے تو یہ باغ باغ کا پنجمان کے دکھا دو دولت مل کے تو دھاوا دی دو جہاں وقت ایسی حالت تھی بھی جو مان لو تو کچھ بھی نہ ہوگا سب انسان پہ قبضہ کرے گی حکومت پر جی ہلائی دو ستر ہزار چادروں میں ہندل کے طرح بزرگ ان کو ڈھل گلاؤں گا تو نہ پیسہ تھا صاحب قیال کا سگون الفن صاحب قیال کا یک تجو نہ دے ستر ہزار ایک خدا کا مائن جن جالے کو تھوں جی کہ بلہ رکھے چالی چتی نہ کرنا جی کوئی کرنا بابا خدا کا ورک کرنا آج وہ ہانے جیسا تھا نا یہ حمایت تاریخ میں ورک شروع کی گیا نا جی دجال کے قوم کی ورک کا کتنا من کو ڈھل رہا ہے نا چادر والوں کے بعد لت والوں میں ہوں وڈیرا امیر کتنا علم والا پڑھے لما ہوں یا کال کا ہم کدھر جا احمد تحریک وہاں کہنا جا کے جہاں احمد تحریک کے جو دور دیکھو یا مخالف تحریک یا حکارت تحریک کے دور ہوئے کہاں دور لگائے سوچے وہ تو ہم لوگ نظر مسلمان ہے غیرت کرو غیرت کرو عزت کرو عزت کرو پہلی کہتے ہیں قادیانی حکومت پر ساتھ دیں جاؤں یا احمد تحریک والا قادیانی تحریک کی حمایت دلائل والی ہندوستان کے سمجھ جاؤں جگہ مجھے ہندوستان میں غلط ہو جانا حکومت مجھے قدم کھلیا کرو میں جی رجا کر محمد سوتا ہے جنگا جنگا مارشا اللہ کے زمانے میں بھاگ جنگا جنگا دو جواب دار نہیں مجھا تم جا قوم جا اللہ اللہ کے رسول حکومت جواب دارا تم کر جواب دار ہمیشہ مجرم شرمناک ہوں گا کم بھیٹ ہوں گے تک پر حکم کی بسائی کا دو رہ دعا مسلمانوں غور کرے عزت کرے پر غیرت کرے جہاں ہمارے تحریک جن میں مقدس لگ رہا ہوں جھوٹ تو گئے میں تھا کہ چاہ سو تھا کہ چاہ سو کہ جگہ بھی الیکشن آتی تھی انہوں نے سر بائی کاٹ کر ان کا ایمان ہلی ہو حکومت کے طاقت ملی خدا گناہ ذمےداری سے چاہوں میں گارنٹی سے چاہوں مجھے خبر ہے گال جی تو گناہ نہ بخشو میں تاہ کے گال بجائیں جن چلو ہے سات سو چھوڑو واقع بدلو جی کا پرانی تحریک ہلی ستر میں جگہ لیسن تھی یہ آج کے زمانے میں وہ اتنے ایسا کوشش کی سے علماء کھڑا تھا جن جن قرآن سے لکھے حکومت قائم کرنے جلا ہے اس کی مقابلوں کہو تو اتنے وکرم ماہ میں جے کہ تجھ پنجی جماعت جمع ہوئے انہوں نے وہ تو آج من کے نہ دینا عزت بچانے کے مسئلے ہوں دین ہے قرآن کو عزت بچانے کے مسئلے ہوں وہ تو نہ دینا حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب خدا انہوں نے روح کے لکھ کر رحمت کرے انہوں نے فرمایا کہ ماں رب تعالیٰ تھا یہ استخارا کرے گا معلوم کیا کہ جن ماں جماعت کے وہ تو نہ دینا بے دینی کے فروغ ملے ان گناہ کی قربان کرے حضرت ماں گنہگار کی پنجی گال جمع جمان ہو ان کے چھو تو ہم کے زور سے مجبور کیوں تو تو ووٹ دے ماں چپو اندر پسند سان ہویا کہ تو نام در تو نہ تو کسی میں ووٹ مخالف سر کرنو ہاں تے مجھے دعا گھر میں کہا دعا گھر میں کہا چاہتا ہوں تو کرے مسجد بھی کرنے بیٹھا جو سکر وہ خدا تو جانے ماں ہیتی جماعت یادو قرآن شریف میں یادو ماں جن حد سے دعا ہوئی گھر سمجھے کیوں کہے ہم نے مجھے حد سکر دے لکھا ماں چنا تو ماں چھا کریا حد سکر مجھے اللہ تعالیٰ پہنچ رہا ہے کیا وہ ہمیں چاہ رہا ماں چلتا ہی نہیں طریقے ساتھ تم جی تو در قبول نہ کیا وہیں خدا کے پر چاہ دے سبحان کہاں سے چاہ سو جیدر اگر جا ہے ماں طریقے حد سکر دعا آئے تہاں موجود ہے حکومت میں جے کابی سسٹم بھلے سو انتخابات جو انہیں میں جیتے رہے تہاں کوشش کیا انہیں میں تہاں ووٹ دینا ہے تو تہاں جیل آئے اس تو سار کو نہیں خدا ہاں مسائی مہوں گا جیتی ہی بڑا مہوں ہے نا لیکن حکومت والا انکار انداز